muzyczny. Przed tobą olbrzymia dawka muzyki. Radio Frigo gra bez gadania. Radio Frigo. Masz to za Frigo. Masz to za darmo. Radio Frigo. Jest jedna z moich ulubionych piosenek. Pamiętasz, Myszka, jaki to tytuł ma i kto ją wykonuje? Mario Lopez Forever. No właściwie Always Forever. Oj, no dobra, ale nieważne. Niech będzie, niech ci będzie, okej. Okay. W końcu dzisiaj weekend się zaczął, chociaż w zasadzie dla niektórych to się nawet wczoraj zaczął po południu. No to dzisiaj niech będzie dzień dobroci dla Mausa. Witamy serdecznie, dzisiaj tylko na godzinę. Magdalena Stopa, czyli Myszawel Maus. Oraz Michał Dziwisz, czyli Midzi. Za jakiś czas to ja będę mówił Magdalena Stopa, czyli Myszawel Midzi. No ale okej. Okay. Do godziny 18 jesteśmy razem z wami na antenie po prostu najlepszego internetowego Radia Friko, którego możecie słuchać na www.radiofriko.pl. Wow, prawie jak w chórze śpiewamy na dwa głosy. Do godziny 18 jesteśmy tutaj właśnie w tym studio przy mikrofonach i za konsoletą, a po godzinie 18 Sebol się pojawi. Sebol coś tam jeszcze psuje, ale on jak zwykle psuje, ja muszę pod nim później naprawiać wszystkie nasze redakcyjne komputery. No ale młody wiek, ja też jak byłem młody i głupi, to różne rzeczy mi przychodziły do głowy. No ale już troszeczkę zmądrzałem. Chociaż Myszka ma na ten temat chyba inne zdanie. Oj, chyba tak. Dobrze, do godziny 18 dużo dobrej muzyki, pozdrowienia także już można pisać. Konkurs dziś jakiś będzie? Masz jakiś pomysł na konkurs, czy nie bardzo? A to się pomyślimy, najwyżej coś poza anteną się pomyśli, coś zrobimy, może się, że znajdzie. Zrobimy jakąś zaraz małą naradę wojenną i może coś się wymyśli. Natomiast muzyka będzie na pewno, zajrzymy także do raportów synoptyków na dzień dzisiejszy, czyli jaka tam pogoda będzie, bo myślę, że to interesuje większość z was, bo w końcu jest weekend i warto by się wybrać gdzieś, prawda? My też po audycji idziemy. No tak, idziemy sobie też na miasto. Właśnie, zobaczyć, co tam ciekawego jest do zjedzenia. A co jeszcze? Będzie... reklamy będą. Ja już zaczynam jak Sebol też reklamy zapowiadać, więc skoro zaczynam już gadać jak Sebol, to najwyższy czas, żeby to wejście zejść zakończyć. Z anteny, tak, dokładnie. Friko. Masz to za darmo. Masz to za Friko. Radio Friko. Radio Frico. myszka mi przed wejściem powiedziała, że pozdrowień żadnych nie ma, nikt do nas nie chce pisać, ale spokojnie, my sobie poradzimy, prawda? Nie, no jasne. No, my nie jesteśmy takim radiem, Radio Friko nie zatrudnia... Które czekamy na, tylko na pozdrowienia i co chwilę tylko czekamy na pozdrowienia. Tak, piszcie do nas, każde wejście o tym samym. Dokładnie, my jesteśmy skromni, elokwentni i potrafimy zająć swoimi głosami. Innym. Tak, antenę czymś innym. Na przykład sobie otwieramy internet, wpisujemy... grum.pl i tutaj na takiej na przykład stronie znajdujemy sobie różnego rodzaju ciekawe informacje. Ta informacja może zainteresować wszystkie panie, ale również i panów, ale to o tym za moment. Policja w Akwizgranie otrzymała nietypowe wezwanie. Zadzwoniła kobieta, skarżąc się na męża, który zaniedbuje obowiązki małżeńskie. Po paru miesiącach sypiania osobno, bez intymnego kontaktu, 44-letnia żona obudziła w środku nocy starszego o rok męża i zażądała, aby wypełnił mężowskie powinności, powiedział w czwartek rzecznik policji Paul Kemen. Kiedy mąż odmówił, wywiązała się kłótnia i kobieta zadzwoniła na policję z prośbą o interwencję, dodał rzecznik. Funkcjonariusze nie czuli się na siłach, by znaleźć rozwiązanie sporu, nie mieli też podstaw do wydania oficjalnego nakazu, oświadczył rzecznik Kemen. A ponieważ nie ustalono, aby w grę wchodziło popełnienie przestępstwa czy naruszenie prawa, policjanci mogli jedynie spisać raport na wypadek, gdyby później okazało się, że interwencja jest potrzebna. Co ty, Myszka, powiesz na ten temat? Chyba nie musisz dzwonić z takimi skargami na policję, prawda? Jeszcze nie. Jeszcze nie, no właśnie, ale mnie zastanawia jedna sprawa. Ja już tak wolę na przyszłość się, że tak powiem, zabezpieczyć. Czy tak można w drugą stronę, że na przykład, słuchajcie, jakby Myszka nie bardzo chciała... Faceci nie mają głosu. Że, cicho, że na przykład jakby Myszka nie chciała, to czy ja mogę tak zadzwonić na policję i powiedzieć, że ona nie chce i żeby przyjechali i coś zrobili, żeby już chciała znowu z powrotem. Ale tak znając, się nie da. Ale znając nasze polskie służby w niebieskich mundurkach chadzające tu i tam, to wiesz co, to oni tak samo jak policja tamtejsza nic nie będzie w stanie zrobić i powiedzą, że kup pan Viagrę i może będzie lepiej. Masz to za darmo, bez abonamentu. I don't mind, I think so, I will let you go. I don't mind, I think so, I'll let you go. I won't let you, I won't let you go. I won't let you, I won't let you go. I won't let you, I won't let you go. I won't let you. Kolektyw prowokacyjno-artystyczny celebracji świąt i rocznic przygotował towarzysze koncepcję stworzenia czegoś, czego jeszcze nie było. Decyzją 8 plenum Polskiego Zjednoczonego Kolektywu Ósemkowego powstał kolektyw ósemka.pl. Jedynie słuszna koncepcja społeczności internautów zjednoczonych pod sztandarem portalu ósemka.pl. Kolektyw ósemka.pl. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęście miła, miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Reklama. Reklama w Radiu Frico to korzystna metoda popularyzacji oferty Twojej firmy. Polecamy reklamę dźwiękową na antenie radia, reklamę w RTS, pop-upy i banery na www. Zapoznaj się z pełną ofertą reklamową. Kontakt e-mail radio@frico.pl. Well, someone told me yesterday that when you throw your love away, you act as if you just don't care. You look as if you're going somewhere, but I just can't convince myself. I couldn't live with no one else, and I can only for a thousand years or more, all made up and nowhere to go. Welcome to this one man show. Just take a seat, they're always free. And no surprise, no. Najbardziej aktualna prognoza pogody w Radiu Frico. Zostań z nami. Prognoza pogody. Nasi synoptycy przewidują, że do wieczora zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura będzie się wahać od 18 do 19 stopni powyżej zera. Ciśnienie będzie wynosiło 1006 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z prędkością 2 km na godzinę, a deszcz nam spadnie 0,2 mm. Dzisiaj imieniny obchodzą Stanisława i Wirginiusz, a jutro Sława, Jakub i Felicysym. Wszystkiego dobrego życzę oczywiście Radio Friko, a do życzeń dołączamy muzyczny upominek. A propos Wirginiuszów, to dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów Holy Virgin Groove Coverage. I'm a little lady, treat me like a baby. I've been waiting lately for someone like share my passion, earning my obsession. I want satisfaction all of the time. If you wanna taste me, try my paradise. Come and fill up my desire. You can please me, tease me, take me to the sky. Baby, we can burn like fire. I am your holy virgin. Be gentle. Show you all my faces. No matter what the pieces, we gonna be there. Do you wanna hold me when I feel lonely? Only you can see me, angel of mine. If you wanna taste me, try my paradise. Just calls. Open up your eyes for someone like me. I am on my way, leaving today on a golden ride to the other side. If you wanna taste me, try my paradise. Come and fill up my desire. You can please me, tease me, take me to the sky. Najświętsza zawsze dziewica, czyli Groove Coverage i Holy Virgin, to już za nami, a teraz, Myszka, mam do ciebie takie oto pytanie. Jaki twoim zdaniem strój na lato jest odpowiedniejszy, bikini czy piżama? No myślę, że jeżeli takie lato jest teraz cieplutkie, no to chyba bikini. No to słuchaj, jakie ekscesy dzieją się w Szanghaju a propos bikini i piżam. Prawo do noszenia bikini i piżam na ulicy poróżniło mieszkańców jednej z dzielnic Szanghaju. Chińczycy zarzucają cudzoziemkom, Chińczykom, że sieją zgorszenie, opalając się na trawnikach w bikini. Chińczycy uważają, że noszenie bikini w mieście jest nieprzyzwoite. Cudzoziemki zaś tłumaczą, że noszenie bikini latem w krajach ich pochodzenia nie jest niczym zdrożnym. Swoim chińskim sąsiadom natomiast zarzucają, że także naruszają intymność, przechadzając się po ulicach w piżamach. Wieczorny spacer w piżamie, czy też zakupy poranne w supermarkecie w stroju nocnym nie należą w Chinach absolutnie do rzadkości. Firma zarządzająca szanghajskim osiedlem zdecydowała się nie mieszać w sąsiedzkie konflikty. Być może dlatego, że Szanghaj ze względu na swoją historię nadal jest jednym z najbardziej liberalnym chińskim miastem. No i co ty o tym powiesz ciekawego? Jesteś za tym, żeby sobie Chińczycy w piżamach paradowali na przykład w środku dnia? Nie no, bez przesady, ale tak samo bez przesady, że w bikini po mieście, no bez czemu? Przesady. No czemu? Ja bym na przykład nie miał nic przeciwko temu, żebyś tutaj w to studiu... To my sobie potem porozmawiamy poza anteną. Żebyś w studio sobie tutaj w takim bikini siedziała, chociaż w piżamie też okej, ale bardziej jakoś mi bikini odpowiada, może dlatego, że jestem Polakiem, a nie Chińczykiem. W sumie rację. Ponoć coś na konsolę przyszło. Tak, napisał do nas Wolski. Pozdrawiam Magdę J., która teraz skacze na skakance. Miłej zabawy życzymy. Tak też można spędzać wolny czas, czas wakacyjny. A jak wy spędzacie wakacyjny czas, może ktoś do nas o tym napisze. www.radiofreako.pl. internetowe Radio Frico www.radiofrico.pl. Dolly Buster, Robbie Williams, Britney Spears, Elvis Presley, I do. non so che fare a diventare così. When will you win that be a star? Boombox, obaladi, obalada i tak dalej, ja się chciałem zapytać o jedno, o czym właściwie jest to następne wejście, które w tym momencie teraz przeprowadzamy? No właśnie miałam się zapytać ciebie o to samo. No to teraz mamy mały problem. Znaczy, słuchaj, nie mamy problemu, no jaki mamy problem? To się, ja ci pokażę, to się robi tak, jak nie wiesz o czym mówisz, to się robi tak. Na moim zegarze jest w tym momencie godzina 17:47. Słuchajcie po prostu najlepszego internetowego Radio Friko na www.radiofriko.pl. Do godziny 18, czyli jeszcze przez mniej więcej 13 minut, z wami Magdalena Stopa, czyli Mysza Wellmaus. No oraz Michał Dziwisz, czyli Midzi. Po godzinie 18 natomiast na naszej antenie już kolejne notowanie frikolisty i Sebastian Stelmach. Sebol w tym momencie przygotowuje się poza anteną, a tak na dobrą sprawę mówiąc, to jak ja zaglądam przez tę szybkę naszą redakcyjną, to Znowu biega. Z płytami. Od lewej do prawej. I znowu coś pije, ale to nie jest ta nasza radiowa woda, tylko tym razem własną flaszkę przyniósł. Ja wolę nie wnikać, co on tam ma. I wolę tego naprawdę nawet organoleptycznie nie sprawdzać. Masz to za darmo. Masz to za darmo. Radio Friko. Bez abonamentu. I co, zrobiliśmy wejście? No tak. No i widzisz, i super. A już poszłam od mikrofonu. A widzisz. Nieprzygotowana jesteś. Dobrze, teraz Werona i Giro Tondo. to za darmo. Bez abonamentu. Radio Freako. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking. My heart. Ja też tak potrafię, chyba czeka mnie kariera śpiewaka, chociaż... Jak kastrat normalnie. No nie śmiejmy się z chłopięcych chórów, no... Dobrze, to było Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, za nami już to, a teraz pozdrowienia, tak? Bo są które jakieś... Które już czekają już jakieś dobre, niech no ja spojrzę, no 15 minut. No to słuchamy. Pozdrawia Magda Jamniuk, a ona pozdrawia Tomka i Wojtka Wolskiego z Huty. Czekaj, bo Sebolowi odpisuje. No widzisz, że odpisuje to przez naszego lana tutaj komputerowego, bo się, nie powiem brzydko, dziecko bawi w drugim studio i pozdrowienia kasuje. No i bym nie przeczytała. No, no właśnie. Naszych słuchaczy byśmy zawiedli. Właśnie, no. Właśnie. Ja mu tu już odpisałem. No i ja... A Sebol zrobił więc to pewnie kto inny kasuje pozdrowienia. Aha, no cóż. Jak to... Ten, kto kasuje dorwiemy pozdrowienia, dorwiemy i Małsik już tutaj groziła, że, ale że będzie śpiewać tak jak w grupie Modern Talking później. Ale tymczasem będziemy już się żegnać. Właśnie, za wspólnie spędzone nie 120, tylko 60 minut tym razem. Dziękuję. Magdalena Stopa, czyli Mysza Wellmaus oraz Michał Dziwisz, czyli Midzi. Jak mnie zapowiedziała, ja się sam chciałem zapowiedzieć, ale wiesz co, bo chciałem się zapowiedzieć dlatego, żeby już kiedyś tam, kiedy będę solo prowadził program, nie zapomnieć jak się nazywam. No to przykro, ja byłam już pierwsza. Sebol! Hono tu! Audycję masz! No, już za moment pojawi się na naszej antenie Sebastian Stelmach, czyli Seboli, jego frikolista. Później będzie imprezka z NDJ-em, a później będzie jeszcze co? Radioterapia, też z NDJ-em. Zapraszamy bardzo serdecznie, a my się spotkamy ze słuchaczami jakoś tak w poniedziałek? No, jeszcze zobaczymy. No właśnie, w poniedziałek albo we wtorek, ale chyba się jeszcze jakoś usłyszymy. Ale już teraz mówimy. Do usłyszenia, pa, pa. Cześć. A kto zamachał futerkiem? No ja już teraz, o. No machaj. Wow, szkoda, że tu nie ma kamery. Radio Freakon. Stasera la luna, luna ci porterà fortuna, la luna, luna. Stasera la luna, luna ci porterà fortuna, la luna, luna ci porterà. Tworzona przez was i dla was. 20 ekstremalnie popularnych kawałków. W każdą sobotę od 18 do 20. W każdą sobotę od 18.